याद करो जब वो तुम पर तुम्हारे ऊपर से भी चढ़ाए थे और तुम्हारे नीचे से भी, और जब आंखें पथरा गई थीं और कलेजे मुंह को आ गए थे और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे।